ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कठिन तपस्या करते हुए तथा जीवन की आवश्यकताओं मात्र को ही स्वीकार करते हुए संत वानप्रस्थ इतना दुर्बल हो जाते हैं कि उसकी चमड़ी तथा अस्थियां ही रह जाती है। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा मेरी पूजा करके वह महालोक जाता है और वहां मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य, जो वानप्रस्थ शुद्ध भक्त उत्पन्न कर लेते हैं वह वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान कृष्ण को पा लेते हैं, किंतु जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता वह पहले महालोक या ऋषि लोक जाता है, जहां से सीधे भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को महालोक या ऋषि लोक की प्राप्ति कठोर विधि निषेधों के पालन से ही होती है, किंतु भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण के प्रति रुचि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो उत्पन्न किए बिना परम मोक्ष प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा पाना संभव नहीं है। इसलिए महालोक में असफल मुनि कीर्तन तथा श्रवण पर अधिक ध्यान देते हैं और इस तरह शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। तो ऐसी तपस्या करने से संत वानप्रस्थ इतना दुर्बल होते कि इनका शरीर में खाली त्वक चमड़ी है और हा अस्थियां, तो इसका मतलब तो मांस लगभग कुछ नहीं। तो ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत बहुत कम खाते हैं और जो भी खाते हैं तो उससे इतना सा शारीरिक पोषण नहीं मिलता। तो सूखी सूखी पत्ता खाने से तो कितना बल मिलते, तो लगभग नहीं, तो इसलिए दुर्बल होते। तो ऐसे तपस्या करने से तो क्या फायदा होते हैं? तो ऐसे ही तपस्या करने से एक गुण है कि अगर बल नहीं है तो कुछ भी अन्याय नहीं कर सकते। पुण्य पाप दोनों करना कठिन है अगर शारीरिक शक्ति नहीं हो, और यदि भगवान के चरण लक्ष्य करके ऐसी तपस्या करने हैं तो वो एक प्रकार की भक्ति होते हैं। लेकिन उससे इसी प्रकार की तपस्या करने से भगवान और बहुत प्रसन्न होते हैं इनकी साक्षात सेवा करने से। अम्बरीश महाराज का वर्णन है भगवत में, सबाय नाना कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ ज्ञानवान, कि इनका मन का मानसिक संकल्प तो पहले संकल्प किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरा सभी काम, सभी वचन, सभी चिंतन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण। सबाय माना कृष्ण पदारविंदयो हो वचांसी वैकुंठ गुणानवान, और इनका वचन है केवल वैकुंठ अर्थात कृष्ण भगवान का गुणगान था। करो हरे मंदिर मार्जनादिषु, और इनके कर हाथों तो भगवान का श्री मंदिर का मार्जन करने में लगा है। मार्जनादिषु मतलब वो खाली मंदिर मार्जन नहीं है, बहुत प्रकार अन्य प्रकार का काम किए हैं, सेवा भगवान की सेवा की। और पदो हरे क्षेत्र पदाभिवंदने, और इनके पायों से भगवान के श्री मंदिर गए हैं और हरि क्षेत्र गए हैं। तो ऐसी ही सीधे भक्ति करना, तो कठोर तपस्या करने से और महत्तम है, क्योंकि ऐसी भक्ति ऐसी सेवा करने से भगवान और संतुष्ट होते हैं। भगवान संतुष्ट होते हैं यदि एक व्यक्ति ऐसी तपस्या करे, परंतु भगवान और ही संतुष्ट होते हैं इनकी साक्षात सेवा करने से। तो इस वानप्रस्थ जीवन में कैसे तपस्या करनी है, तो इस वर्णन से समझना चाहिए कि वैदिक संस्कृति में तो कितना गंभीरता के साथ धर्म पालन करना, कितना गंभीरता के साथ तपस्या करना था। तो आज का उस समय और आज का में तो कितना अंतर है। आज का लोग जो धार्मिक है तो बहुत है, जो स्पष्ट करते हैं हम धर्म में हमारी कोई रुचि नहीं, धर्म क्या है वो केवल समय का नुकसान है। तो अच्छा हो टीवी देखो, मनोरंजन, क्रिकेट खेलो, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट देखो, शराब पियो, तो बहुत लोग ऐसे हैं। और भी लोग है जो धर्म खाली मुंह में मानते, चैतन्य महाप्रभु वैसे भी बोले कि धार्मिक लोग तो जो धार्मिक मतलब चैतन्य महाप्रभु का वर्णन विश्लेषण कर, मानव सभ्यता पर चैतन्य महाप्रभु का विश्लेषण, चैतन्य महाप्रभु बोले कि तो मानव जाति में तो ज्यादा लोग तो धार्मिक नहीं है, और जो धार्मिक है तो केवल मुंह में धार्मिक है, बोलते मैं भगवान को विश्वास करता हूं, मैं धार्मिक हूं, लेकिन खाली ऐसे ही बोलते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। लेकिन इनके चरित्र आचरण से स्पष्ट है कि वो विश्वास तो नहीं है, और आगा विश्वास हो तो बहुत कम है, पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि आगा पूरा विश्वास था तो पूरा प्रयास होता था धर्म पालन करने में। तो ऐसे तो नहीं है, तो लोग बोलते यार ठीक है हम पुनर्जन्मवाद में विश्वास है। तो ऐसे बोलने से समझना चाहिए कि विश्वास नहीं है। अगर ऐसे बोलते हम पुनर्जन्मवाद को विश्वास करते तो उससे ही समझना चाहिए कि मतलब अब केवल हल्का लौकिक विश्वास है, मतलब हम हिंदू है और हिंदू धर्म में पुनर्जन्मवाद को विश्वास करने तो इसलिए हम मानते हैं। लेकिन वो क्या है, कैसे पुनर्जन्म होते हैं और कैसे कर्म फल प्राप्त होते हैं और कैसे पुनर्जन्म पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम इस संसार चक्र में इतना कष्ट प्राप्त होते हैं और इसलिए वो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयास करने चाहिए, तो वो सब बाद में लोगों की रुचि है। केवल हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और संसार चक्र हो जाओ मतलब ये जो सब ऋषि मुनि गण जो ऐसे वो सब लंबा दाढ़ी वाले साधु ऐसे बोलते हैं और जो ठीक है हम मानते हैं हम हिंदू है और यही हिंदू धर्म है ऐसे मान। लेकिन वो क्या है पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, उसमें क्या है और किस लिए है उससे इसी अवस्था से मुक्त होना चाहिए, तो यही बात नहीं तो कोई दान नहीं देते। हमारे पास समय नहीं ये से और ठीक है तो पुनर्जन्म होते हैं और हम बाद में अगला जन्म में हम इसी बात पर थोड़ा सा ख्याल देंगे। तो अगर पुनर्जन्म हो तो काफी समय है ये बात की चर्चा करने के लिए, तो अभी क्या जरूरत है, अभी तो डिस्को जाना है और टीवी देखना है और बाद में हम सोचेंगे। लेकिन वैदिक सभ्यता में तो लोग तो इतना मूर्ख नहीं, इतने बड़े मूर्ख नहीं थे, तो उस समय तो धर्म का नाम में कपटी नहीं चलता, और अगर ऐसा था तो शुद्ध शक्तिमान ब्राह्मणों ब्रह्म तेज से कल ब्रह्म तेज का वर्णन था ब्राह्मण के द्वारा, तो अगर ऐसे था तो ब्राह्मणों हम तो कपट लोग दंड दे, तो धर्म का नाम में ये सब धोखा देना तो नहीं चलेगा। लेकिन आज का वो तो पूरी विपरीतावस्था है, तो धर्म का नाम है तो कितना चीटिंग चलते और इसलिए बहुत लोग बहुत बुद्धिमान लोग तो धर्म को उपेक्षा करते सोचते क्या है धर्म है। तो सरल लोगों का दिमाग को पूरा नष्ट करते हैं ये सब साधु, तो इसलिए हम धर्म को नहीं मानते। ऐसे लोग अगर थोड़ा बुद्धिमान होते तो ऐसे देखते हैं कि वो ये सब साधु तो खाली ढोंगी है और इसलिए धर्म तो नहीं मानते, और जो थोड़ी बुद्धिमान नहीं है तो ज्यादा बुद्धिमान है वे सोचते हैं कि और देखते हैं कि ये सब खेते हुए साधु तो कई बार खेते हुए है। लेकिन क्योंकि धर्म अधर्म धर्म का नाम है अधर्म का प्रचार करते हैं, तो उसलिए कोई कारण नहीं है धर्म में विश्वास नहीं करना। तो प्रभुपाद ये दृष्टांत बहुत बार दिए कि अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं फिर समझ लेते हैं कि ये डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं है, खाली उस साइन बोर्ड है कि वो डॉक्टर है, लेकिन वो चिकित्सा ज्ञान तो कुछ नहीं है, वो खाली काल्पनिक ट्रीटमेंट देते। और अगर दो तीन ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर भी विश्वास होना चाहिए कि तो सही डॉक्टर भी है, तो सब तो चीजें नहीं है। अगर हम एक दवाई लेते हैं उससे फायदा नहीं होते, ये दूसरे अगर इसे मिलते कोई फायदा। तो ऐसा सिद्धांत निष्कर्ष करना नहीं चाहिए कि कोई मेडिसिन नहीं है जिससे मुझे कल्याण होगा, तो फिर हम पूरे निराशा होते। तो अगर हम सोचते कि कोई उपाय नहीं है तो फिर उपाय नहीं होगा। अगर हम सोचते कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हम रोगग्रस्त रहेंगे। लेकिन अगर विश्वास है कि मेरी स्थिति, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है तो ठीक होना चाहिए, तो आशा है कि भगवान की सृष्टि में कुछ दवाई है या कुछ चिकित्सा है जिससे मेरी तबीयत तो ठीक हो जाए। तो ऐसे ही लोग जो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं सोचते हैं कि वो सब साधु तो होंगे, लेकिन जो और बुद्धिमान है सोचते हैं कि तो देखते हैं, सोचने की बात नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो ज्यादा कहते हुए साधु तो साधु नहीं है, और धर्म का नाम है अधिक जो चलते है तो धर्म नहीं है या धर्म का केवल प्रतिफलन होता है, प्रतिबिंब होती है, तो उसलिए ही तो निराशा नहीं होना चाहिए। तो अवश्य ही सत्य धर्म है। अगर हम सोचते हैं कि हम देखते हैं कि ये आज का सब झूठ बोलने वाले हैं, सब अभिनय करते, पॉलिटिशियन अभिनय करते हैं कि वे हमारे हितेशी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पॉलिटिशियन तो खुद का जेब के हितेशी है, तो प्रजाओं के हितेशी नहीं है, और साधु भी ऐसे नाटक करते हैं, मैं साधु हूं मैं आपके लिए हूं, लेकिन सब खुद के लिए है। तो ऐसा है, लेकिन अवश्य ही भगवान की सृष्टि में एक व्यक्ति है जो सत्य वचन बोलते। अगर सब कुछ मिथ्या है तो जीवन में कोई आशा नहीं। तो और अगर हम ऐसे सोचे सब कुछ मिथ्या है तो फिर हम सोचेंगे कि हमारा क्या करना चाहिए, तो हम भी झूठ कहेंगे, लोगों को धोखा देंगे, तो यही जीवन है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं देखते। इसलिए ही कई देश में, विशेषकर स्वीडन में, तो अगर कहीं भी व्यक्ति क्राइम करते अपराध करते, वो उर्दू शब्द क्या है क्राइम, खुना, खुना करते, खुना खुना करते, तो उसको पाकर के तो दंड नहीं देना। तो ऐसा विचार है कि वो उसका दोष नहीं है, पूरे समाज का दोष है, क्योंकि उसको अच्छी तरह प्रशिक्षण नहीं दिया, तो हम सब दोषी हैं। तो उसको पाकल कहे तो उसको ऐसे दंड दे तो कैद जाना है, लेकिन कैद में कोई दयाल नहीं है, अगर रहना चाहते हो तो रहो, अगर नहीं तो बाहर जाओ। विचित्र है ना। तो उस देश में वो पिता तो अपनी लड़का भी विवाह कर सकते, ये उदार विचार है, तो कुछ भी मना नहीं है, तो जैसे इच्छा हो वैसे करो, क्योंकि जगत में कोई नियम नहीं है, ऐसे से यही नास्तिक विचार है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्य काम हितम, कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है और सब कुछ जो है जगत में है तो ऐसे ही, कोई कारण नहीं है। तो इसे कोई कारता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, तो इसे समझना चाहिए कि कोई जगत में कोई नियम नहीं है, तो सभ्यता में भी कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो नियम तो खाली बाधा है, लेकिन मुक्त होना चाहिए, जैसे इच्छा हो तो वैसे ही काम करो। तो यही सिद्धांत है नास्तिक, नास्तिक के बाद कि कोई भगवान नहीं है, तो जैसे इच्छा हो तो वैसे ही करो, अगर झूठ बोलना चाहते हो तो झूठ बोलो, कोई सत्य नहीं, असत्यम, कोई सत्य नहीं है। तो ऐसा है इस भौतिक जगत में ही, विशेषकर कली काल में, तो सत्य देखना और प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है। तो वो सब असत्य के बीच में, तो एक कम से कम एक ही सत्य, जात से ही ध्रुवम मृत्यु, सब जो जन्म लिया है तो मार जाए, तो कम से कम इसको देखने से समझना चाहिए कि जगत में नियम है। तो कम से कम यही नियम है कि सब जो अभी जीवन है तो सबका नारायण होगा, आज का शिशु कल का शव, आज का मिस वर्ल्ड कल का शव, तो फिर वो मिस वर्ल्ड का वो सब फोटो वो बहुत बहुत सुंदरी है, तो मार जाने के बाद तो फोटो खींचेंगे तो कितने सुंदर है, तो सुंदर और सौंदर्य चलेगा प्राण के साथ। तो नियम है जगत में, तो हम नियम बद्ध है, नियम से बद्ध है, तो कारता कौन है, कौन ऐसा नियम सृष्ट करते हैं और कैसे नियम चलते हैं? तो जगत के पीछे कोई नहीं है, है तो दंड देने वाले हैं, तो मूर्ख नासिकों के लिए तो पहले ऐसा समझना चाहिए कि हम सब नियमबद्ध है और नियम के कर्ता है, नियम के आदेशक है। तो भक्ति तो ऐसे ही समझने से भक्ति नहीं होती, भक्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में रुचि लेना और इनकी प्रेमय सेवा करना। लेकिन नास्तिक गण तो भक्ति से बहुत दूर है, तो पहले उनको समझाना चाहिए कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, स्वाधीन नहीं, पराधीन है। तो पहले भाई से भगवान की सेवा करना चाहिए, तो इसी भाई भीति से कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, अगर भगवान का नियमावली पालन नहीं करेंगे तो हमारी भावी स्थिति आज की स्थिति से और बुरा होगी। तो वैदिक सभ्यता में तो सब लोगों का विश्वास था कि भगवान है, ईश्वर है, कर्ता है, और जगत में नियम है और नियम सभी नियम पालन करने चाहिए, ऐसे हमारा कल्याण होगा। और अगर नियम पालन नहीं करना है तो कर्म फल के अनुसार हमारी भावी स्थिति बहुत ही खराब हो। तो एक नियम है कि अगर तपस्या करना है तो उससे शक्ति मिलती है, योग शक्ति, और उससे मन स्थिर होते हैं और भवबंधन का कारण है मन की अस्थिरता। तो तपस्या और योगाभ्यास करने से तो यही उद्देश्य है कि मन स्थिर हो। तो स्थिर मन में परम सत्य की वाणी ग्रहण करना सरल है। तो मन अगर योग अभ्यास से स्थिर होते तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो योगी तो शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, क्योंकि मन स्थिर आगा हो तो फिर भी अगर चेतना में तो ऐसी भावना है कि मैं भगवान के कॉम्पिटिटर हूं, मैं भगवान के साथ प्रतिद्वंद्वता करता हूं, मतलब वे महान है और मैं भी अभी योग शक्ति प्राप्त करके मैं भी महान हूं, तो मन स्थिर होने से तो फायदा नहीं होते, तो वो आदमी तो अब बड़े बदमाश कि योग शक्ति प्राप्त की और अभी मैं अभी प्रकट है कि मैं स्वतंत्र हूं। तो ऐसा हो सकते है कि योग शक्ति मिलने से तो वो योगी जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग अभ्यास किया तो और मोहाच्छन्न होते। योग शक्ति प्राप्त करने से तो सोचते कि अभी मैं स्वतंत्र हूं, मेरी इतनी सी शक्ति है कि पावा है लोगों को साथ देना, लोगों का उद्धार करना। तो विश्वामित्र मुनि वो का प्रसिद्ध कहानी है कि त्रिशंकु राजा के लिए एक नया जगत सृष्टि, तो ये भगवान का कार्य है ना, भगवान नहीं है तो भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि स्थिति सृष्टि कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। तो विश्वामित्र मुनि की इतनी सी योगा शक्ति थी कि एक विकल्प जगत बनाए त्रिशंकु राजा के लिए, लेकिन उसके बाद तो पूरी शक्ति बिल्कुल ह्रास हुई, फिर और तपस्या करना चाहता था। तो इसलिए समझना चाहिए कि तपस्या से शक्ति मिलती है, लेकिन वो शक्ति तो वो योगी की अपनी शक्ति नहीं है, क्योंकि तपस्या करने से ही शक्ति मिलते और यदि वो शक्ति का व्यय करते हैं साप धरने से या ऐसे कार्य जगत सृष्टि करने से तो वो योग शक्ति कम जाते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि वो मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन यही माया का प्रभाव है कि यदि हम किसी काम में थोड़ा सा निपुण होते हैं हम सोचते हैं मैं बड़ा हूं, लेकिन समझना चाहिए कि आगा वो नैपुण्य और शक्ति तो भगवान से आते हैं। तो इसलिए भक्ति होती है, नहीं है तो योग अभ्यास और तपस्या से। भक्ति होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि नवधा भक्ति। नवधा भक्ति चौषद अंग युक्त भक्ति, असंख्य अंग भक्ति। तो भक्ति के असंख्य अंग है जिसमें चौषद प्रधान है, जिसमें नवविध भक्ति मुख्य है, जिसमें हरि कीर्तन मुख्य है। क्या है चैतन्य महाप्रभु भक्ति साधने मध्य, हाँ साधने मध्य भजने मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तो सभी प्रकार का भक्ति अंग में श्रेष्ठ नवविध भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्योंकि ये नव विधान से तुरंत ही कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ नवधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकेतन निरपराधे नाम लयले पाए प्रेम धन। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है नाम संकेतन, क्योंकि निर अपराध रूप में अगर नाम कीर्तन करना है तो कृष्ण प्रेम अनायास लभ्य होते। फिर भी एक और विचार है कि निरापराध होने के लिए श्रवण करना चाहिए। तो अपराध क्या है, तो कैसे अपराध मुक्त होते हैं, तो श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर खाली कीर्तन करना है लेकिन श्रवण नहीं करना, तो वो कीर्तन तो पूर्ण अर्थात निरापराध नहीं हो सकते। जैसे कि अगर खाली कृष्ण की सेवा होती है लेकिन शक्तिमान शक्ति के साथ अर्थात राधा के साथ कृष्ण की सेवा नहीं होते, वो तो वो पूर्ण सेवा नहीं होती। अगर कृष्ण इनकी शक्तिमान शक्तियां के साथ आराधित होते तो वो आराधना पूर्ण नहीं होती। आचार्य में रहा पूजंग या श्रद्धा यही थे नथन भक्तेशु चान्येशु सभक्त प्राकृत स्मृत। तो अगर एक भक्त भगवान को मानते और भगवान की सेवा करते लेकिन अन्य भक्तों को नहीं मानते, अगर अन्य भक्तों को सम्मान नहीं देते तो वो कनिष्ठ भक्त उत्तम भक्त नहीं है। तो इस प्रकार भी यदि हरि कीर्तन करना है किंतु हरि कथा श्रवण नहीं होते खाली नाम कीर्तन होते तो वो कीर्तन पूर्ण नहीं होते, वो वास्तविक कीर्तन नहीं है। तो कीर्तन श्रवण दोनों एक साथ करना चाहिए, उससे ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति सुलभ होते भगवान की कृपा से। तो इसलिए यही सब भक्तों के लिए ऐसी तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है श्रवण कीर्तन करने। तो आश्रम में रहना वो ही गुरुकुल वास। गुरुकुल में तो गुरु आदेश मानना चाहिए और गृहस्थ भी, तो गृहस्थ भी तो ऐसे ख्याल होना चाहिए कि हम भी गुरु का आदेश से बद्ध हैं। तो गृहस्थ भक्त तो स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन विशेषकर आश्रम निवासियों तो गुरु की आज्ञा से बद्ध होना चाहिए। और गुरु के पास अन्न चाहिए किसे? गुरु के पास जानना वो उपनीतन उपनयनम। तो उपनयनम इसका क्या उद्देश्य है? जैसे कि गुरु के पास रहने से, गुरुकुल में रहने से वेद अध्ययन करना, वेद शिक्षण। तो इसलिए वो गुरु सेवा करना चाहिए और गुरु से श्रवण करना चाहिए। तो गुरु शिष्य संबंध पक्का होते हैं श्रवण करने से, और श्रवण के वाणी के अनुसार कृष्ण भक्ति करना। तो अगर हम गुरु को और गुरु संबंध लाघु जैसे मानते हल्का, तो वो गुरु संबंध नहीं है, क्योंकि गुरु का मतलब भारी, भारी का मतलब गंभीरता के साथ गंभीर होना चाहिए भक्ति में। अगर हम हल्का है, हमारी भावना हल्की होती है, हल्का होती है, तो वो भक्ति कैसे होती है? फिर हम नहीं सुनेंगे। अगर रुचि नहीं है हर एक कथा श्रवण में, अगर रुचि नहीं है तो कम से कम कर्तव्य पालन करने के लिए तो श्रवण करना चाहिए। तो अगर हम श्रवण नहीं करते तो हम नहीं सुनेंगे, तो कैसे धर्म, विशेषकर वास्तविक धर्म, धर्म का सार सार और उत्कृष्ट धर्म भक्ति धर्म, तो कितना गंभीर व कैसा पालन करना चाहिए? तो ऐसा है जो व्यक्ति भक्ति में गंभीर नहीं है तो उनके लिए तपस्या करना चाहिए। लेकिन क्या होते हैं तो भक्ति भी नहीं करते और तपस्या भी नहीं करते, तो खाली भोग विलास करते हैं। और हमारा प्रचार है, भोग विलास बंद करो, हरि भक्ति विलास करो, सेवा विलास करो। तो सेवा विलास का शुरू होते हैं श्रवण करने। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद, खाली श्रील प्रभुपाद नहीं है, वो सभी आचार्य तो ऐसे व्यवस्था करते हैं कि भक्तों के लिए प्रत्येक दिवस हरि कथा सुनना है, नित्यं भागवत श्रृंगता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण के हृदयंत स्वे भद्रम विध्न होती सुविधा। हरि कथा श्रवण करने से तो अंतर्यामी भगवान हमारी हृदय दूषण मार्जित करते हैं। लेकिन अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो दूषण रहेगा। तो श्रवण ही मुख्य उपाय हृदय दूषण साफ करने के। श्रवण और कीर्तन चैतन्य उद्धार करना मार्जन। लेकिन वो कीर्तन पहले श्रवण करना चाहिए, फिर भक्ति करने से फल मिलेगा। लेकिन अगर श्रवण नहीं होते तो भक्ति नहीं होती। तो भक्ति का नाम में भक्ति की छाया हो सकती है, लेकिन वास्तविक भक्ति नहीं होगी। तो श्रवण में कितना गंभीर होना चाहिए, कीर्तन में कितना गंभीर होना चाहिए। तो खुद का मनोरंजन के लिए नहीं है कीर्तन, कृष्ण की पसंद के लिए नहीं कीर्तन। और सभी प्रकार की सेवा में कितना गंभीर होना चाहिए। तो अगर हम गंभीर नहीं हो तो करीब हम कहीं क्रोध जीवन के बाद अवसर मिलेंगे मानव जीवन में तपस्या करने, घर तपस्या करने, और उससे करीब अगर तपस्या करने में त्रुटि नहीं हो तो करीब हम महालोक जाएंगे। और करीब वहां जाके तो फिर और ऊपर जाएंगे भगवान के पास वैकुंठ धाम। लेकिन अभी अवसर है तो ऐसी कठिन तपस्या नहीं करके भी केवल इस आनंदमय मार्ग में लिप्त होने से गोलोक धाम जाए। जो वो गोलोक धाम ऋषि मुनि गण के लिए दुष्प्राप्य है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रदम योगायोर अथापि मनसो मुनि पुंगवान सोप्यस्ति यत् प्रपदसी यदिं चिंतित गोविंदवादि पुरुषं। श्री कृष्ण विशेषकर श्री कृष्ण की व्रज लीला वो अविचिंचित तत्व है, अर्थात बुद्धि से प्राप्य नहीं और किसी प्रकार भी भौतिक प्रयत्न से व्रज लीला में प्रवेश करना संभव नहीं है। योग अभ्यास से तपस्या से व्रजवास प्राप्त संभव नहीं है। तो कल एक लड़का मुझे बोला कि मैं वृंदावन से आया हूं, मैं व्रजवासी हूं। वो खाली कल्पना में व्रजवासी है। तो पैंट्स जीन पहनने से क्या व्रजवासी हो? नंद महाराज पैंट्स जीन्स पहनने वाले हैं, सोचते कि मेरा बाप का मकान है वृंदावन में, इसलिए मैं व्रजवासी हूं। लेकिन व्रजवासी होना तो इतना आसान नहीं है। ऐसे है बहुत लोग है जो सोचते हम व्रजवासी हैं, हम वृंदावन में रहते, लेकिन वास्तव में तो कोई युक्ति नहीं है, कोई संबंध नहीं है वृंदावन के पास। क्योंकि व्रजवास का मतलब व्रजवासियों के आदर्श के अनुसार कृष्ण सेवा करना। तो अगर हम मोह छन्न होकर सोचते हैं कि ये वृंदावन जो हम देखते हैं रेलवे स्टेशन है वृंदावन, तो यही वृंदावन है, और मानसिक आंखों से जो देखते हैं हम सोचते तो यही वृंदावन है, तो वो व्रज दर्शन नहीं है, वो व्रजवास नहीं है। तो व्रजवास संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। मधुर बृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातरी सरज जुवते भावे भकति शकति हई तो का चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई नहीं है। तो दूसरे अवतार भी की यथेष्ट शक्ति नहीं है व्रज व्रज वर्णन करना और व्रज वास देना मधुर लीला में प्रवेश करना। तो खाली चैतन्य महाप्रभु देते तो कैसे देते परम करुण पवन द्विजन निताई गौरचंद सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमको ये आनंदमय मार्ग देखते है इसलिए वे सभी अवतारों के सार है। आनंदमय मार्ग है श्रवण कीर्तन। तो लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ओ ये कीर्तन मार्ग बहुत सरल है तो कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर हम सोचते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का मार्ग सस्ता है और इसलिए गंभीरता के साथ भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है तो हम वंचित होंगे। तो पूर्व काल में तो कितना जोरदार के साथ तपस्या करना था तो इतने सब जोरदार के साथ कीर्तन करना चाहिए श्रवण करना चाहिए सेवा करना चाहिए। तो भक्ति कोई हल्का चीज नहीं। भक्ति का मतलब पूरा आत्मसमर्पण और वो आत्मसमर्पण इतने से आसान नहीं है। तो योग्यांग की जरूरत है दृढ़ संकल्प होते हम ऐसी तपस्या करें और इतने से तपस्या करते हैं वो बहुत कठिन है लेकिन उससे और कठिन है आत्मसमर्पण करने को क्योंकि आत्मसमर्पण का अर्थ है तो अहम मामा भाव पूरा वर्जन करना कि मैं कृष्ण से अलग हूं मैं कृष्ण से अधीन नहीं हूं। तो ये स्वतंत्रता ये अहम का त्याग करना तो सभी प्रकार का दूसरे त्याग से और बहुत कठिन है। तो योग्यांग तो सब कुछ त्याग करते हैं और ऐसे शरीर तो इतना क्षीण होते हैं कि बल नहीं होते तो फिर भी यही आसक्ति है जो योग्यांग त्याग नहीं करते हैं कि ईश्वर हम भोगी हम स्थूल वस्तुओं के भोगी नहीं हूं लेकिन कि मैं ईश्वर हूं ईश्वर हम तो वो धारणा भोग करता हूं। तो अहम का त्याग करना तो स्थूल भोग विषय से भोग विषय त्याग करने से और कठिन है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भक्ति इतने से सरल है कि हम ऐसे वैसे ही करेंगे और हम फल मिलेंगे तो ऐसे नहीं है। भक्ति में भी तपस्या है ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खाते हैं पीते हैं और टीवी भी देखते हैं और बकवास और गपशप भी बोलते हैं और हम भी भक्ति भी है हम करते हैं तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब एकाग्रता के साथ एकनिष्ठ भक्ति शुद्ध भक्ति का मतलब एकनिष्ठ जीवन में तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण से ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो तो अगर हम खुद के इंद्रियों की सेवा करते हैं तो उसका क्या मतलब, तो वो ही भक्ति नहीं। हम सोच मैं भक्ति करता हूं, मैं भगवान हूं और भगवान की के इंद्रियों की सेवा करता हूं, ये मायावाद सिद्धांत कि भगवान की भक्ति कर सब कुछ भगवान की भक्ति भक्ति अच्छी है, सब कुछ भगवान की प्रीति के लिए कर, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और समझना चाहिए कि सो हम सब भगवान हैं, तो खुद की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करो, यही भक्ति। तो ऐसे मायावाद ये धारणा बिल्कुल विपरीत उल्टा होता, तो इसलिए श्रवण करना चाहिए। तो अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो भक्ति सिद्धांत तो कैसे प्राप्त करेंगे? भक्ति सिद्धांत तो केवल कान कान में से प्राप्त करते, इसलिए कान देना चाहिए। आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसमर्पण का मतलब सब कुछ यज्ञ में ढालना, कीर्तन यज्ञ में सब कुछ ढालना चाहिए। तो पहले कान ढालना चाहिए, पहले सुनेंगे उसके बाद कीर्तन। हरे कृष्ण। तो वो टीवी को जाने वाले हैं, तो हम बहुत आभारी है हम सब कष्ट करके यहाँ आए, और आशा है कि आपका प्रयास के द्वारा श्री श्री गौर मिठाई श्री श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ सुभद्र बलदेव और शिल प्रभुपाद जो हमको कृपा देने के लिए इस्कॉन बड़ौदा में विराजमान है, तो हमारे ये सब आराध्य प्रभुओं की कीर्ति का कीर्तन होगा आपके माध्यम से। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, शिशि गौर निताय की जय, शिशि राधा श्याम सुंदर की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। आप कहे तो इसके बारे में, क्लास के बारे में कुछ प्रश्न है, आप जाइए क्लास और चालू है। क्यों उपवास करना है एकादशी का दिन? एकादशी का अन्य नाम है हरिवास, हरिवास वास वो संस्कृत शब्द दिवस, ये हरि का दिन है। और जैसे कि भगवान का प्रिय वनस्पति है तुलसी, भगवान का प्रिय पशु है गाय, भगवान का प्रिय स्थान है वृंदावन, तो भगवान का प्रिय दिन है एकादशी, और इस दिन में हरी सेवा करने से हम ज्यादा प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। तो इसलिए अगर हम भोजन नहीं लेते हैं और समय उस समय में हम और श्रवण कीर्तन सेवन करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होंगे। अवसर है, ज्यादा अवसर है भक्ति करने। कौन है बड़ा भक्त जो श्रवण नहीं करते? सभी भक्त श्रवण करते हैं। तो इसलिए हम निरुपाय तो सिद्ध भक्त जैसे नहीं मानते, ऐसो ऐसो गिरिधारी। तो तुम आओ और राधा तो रख दो और मैं स्वयं तुम्हारे साथ भोग करूंगा। तो केवल कृष्ण आओ आओ कृष्ण, तो राधा ऐसे राधा के बिना कोई दूसरे राधा और यशोदा माई उनके अधिकार ऐसे बन गए। स्थिति है प्रभुपाद बोलते हुए प्रसिद्ध भक्त तो सिद्धि है, लेकिन सिद्धि है कि नहीं संदिग्ध। वो चंद्रावली भाव में है कृष्ण और मैं और राधा नहीं है। चंद्रावली भाव तो निंदा है, सब भजन हम नहीं गाते, वो चंद्रावली भाव है। चंद्रावली भी है वृंदावन, चंद्रावली को हम नहीं मानते। कोई वैष्णव तो चंद्रावली का नाम, चंद्रावली है राधा रानी, राधा रानी का एक नाम, लेकिन अन्य गोपी भी है जिनका नाम है चंद्रावली, उनको हम नहीं मानते। मेरा है नकली चंद्र। हरे कृष्ण।